Knika 2024ko urte hasieran Estatu Batuetako zinema independentearen Sundance festivalean aurkeztu zuten publikoaren saria irabazi zuen. Fikzio hau 2017an hiru musikarik Belfasten sortutako talde baten ibilbidean oinarritzen da. Irlandako gaelikoa eta ingelesa nahasiz politikaz eta gaztean egunerokoaz kantatuz ezagun bilakatu ziren. Rich Pepiat filma zuzendariarekin mintzatu ginen. I really connected with Kneecap about and Kneecap taldeari lotu nintzen, ohartu nintzelako musikatik desagertu zela politika. Gaztean nintzenean, Rage Against the Machine zen nire talde gogokoena eta nabaritzen nuen gaur egun musika oso segurua zela, oso karrerista. Dena zen audientzia handitzearen ingurukoa eta Kneecaperi hori ez zitzaion sobera sola. Nahi zutena egan nahi zuten eta puntu, eta badituzte aldariak, Palestinaren aldekoa bezala eta etzaia sola horiek babestea. Kneecap, so-called Irish language rappers promoting antisocial behavior and violence. Ostegun untan beraz, plazara kooperatibak proposatu nahi izan du itzordu hau, Irati Fernandez plazarako kidea. Gerran denek ikusi ginolari, konbentzitua ginen zerbait ekartzen alduela ere gure egoerari buruz. Beraz, Iparri Irlandan kokatu da, Belfasten, eta baduzu testu inguru osoa, hango testu inguru osoa, eta baituzu gazte batzuk irlandesez rapatzen hasten direnak, eta horrek sortu du alimaleko mugimendu bat, eta zinez, talde interesgarria iruditu zitzaigun, eta pentsatzen dugu badirela antzekotasunak, eta identifikatzen algirela ere hango egoerarekin. Ostegun hontan gabeko sortzak eta laurdenean emango da Kneecap filma, ondotik eztabaida sortuko dute plazarakoak, RTZ eta rap taldearen kontzertu batekin bukatuko da gaualdia.